а зараз на чарзе зона свабоды. На гэтым тыдні лідары дэмакратычных краінаў далі зразумелае пасланне афіцыйнаму Мінску. З аднаго боку, упершыню за некалькі гадоў згадка прэзідэнта США Баракам Абамам Беларусі, а з другога ігнараванне афіцыйнага прадстаўніка Беларусі на ўрачыстасцях з нагоды 70-годзя высадкі саюзных войскаў у Нармандыі. Наступствы абмяркоўваюць журналісты «Свабоды» Ян Максімюк, Сергій Навунчык і Франа Квячорка. «Зона свабоды» выходзіць о 20-й гадзіне па суботах у эфіры тэлеканалу «Белсат». А зараз радыёверсія перадачы. Вядзе яе Ганна Соус. У эфіры «Зона свабоды» гэтую перадачу буду весці я, Ганна Соус. Прывітання. На гэтым тыдні на еўрапейскім кантыненце былі адзначаны два юбілеі: 25 гадоў перамогі салідарнасці на парламенцкіх выбарах у Польшчы, што многімі ацэньваецца як пачатак канца камуністычнай сістэмы ў Еўропі, і 70-годзе высадкі саюзных войскаў у Нармандыі, што кардынальна змяніла хаду другой сусветнай вайны. Падзеі гэтыя важныя не толькі самі па сабе, але і тым, што было сказана альбо не сказана ў часе іх адзначэння. Упершыню за некалькі гадоў прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама узгадаў Беларусь, якая адрозненне ад Украіны не была прадстаўленая на ўрачыстасцях у гонар важнай падзеі ў вайне, дзе яна згубіла кожнага чацвёртага жыхара. І гэтай падзеі сёння мы абмяркоўваем з маімі калегамі, журналістамі Янам Максімюком, Сергеем Навумчыкам і Франакам Вячоркам. Ян, мы з вами на гэтым тыдні ў эфіры «Радыё Свабода» абмяркоўвалі першыя выбары ў Польшы 25 гадоў 4 чэрвеня 1989 году. Вы напісалі вялікі блог на сайце «Свабоды» і назвалі гэтыя выбары пераломнымі. Чаму? Ну, ніхто, як бы скажам, не спачатку не здавалася, што яны будуць пераломнымі, таму што камуністы і з апазіцыяй в Польшы дамовіліся на конт таго, што фактычна ў новы парламент можа ўвайсці апазіцыя, можа, але не мусіць, калі яе выберуць. Камуністам прызначалася 65% мандатаў у сейме, а апазіцыі 35%. Прытым, натуральна, трэба было яшчэ іх выграць. І вынікі гэтых выбараў аказаліся нечаканымі для абодвух бакоў. Гэта значыць для прафсаюзу салідарнасці і для камуністаў. З тых усіх мандатаў, якія былі прызначаныя для апазіцыі, салідарнасць забрала усе, што да аднаго. А з сенатарскіх мандатаў 99-100. Што было яшчэ страшней для камуністаў, у першым туры людзі іх масава выкрэслівалі са спісаў, і фактычна патрэбны быў другі тур, каб камуністы маглі свае гэтыя гарантаваныя 65% мандатаў узяць. І пасля гэтых выбараў, калі былі агалошаныя вынікі, сітуацыя ў Польшчы кардынальна змянілася. Я б сказаў, псіхалагічна змянілася, бо было вядома, што краіна, яна эканамічна хворая. Людзі выказалі аглушальны недавер камуністам, як далей, скажам, як бы кіраваць краіна, і нават камуністы зразумелі, штосьці трэба рабіць. І яны тады дамовіліся, што змяняць сістэму ў Польшчы. У Польшчы паўстане першы некамуністычны дэмакратычны ўрад. Прэзідэнтам стане генерал Войцех Ярузельскі, значыць, ён, як бы, скажам, будзе прадстаўляць у верховных уладах камуністаў, але, скажам, Польша пойдзе ўжо дэмакратычным шляхам, і змянілася сітуацыя, змянілася сістэма ў Польшчы, і фактычна да канца году, я б сказаў бы, па ўзору Польшчы ва ўсіх іншых. Дало штуршок. Да, так, гэта хваля разышлася. Ну, не ва ўсіх краінах, як бы гэта было так мірна, як у Польшчы. Помнім, як было ў Румыніі, правда, там палілася кроў. І фактычна да канца гэтага 89-го году змянілася сітуацыя ў сярэдняй Еўропі, і варта нам помніць, што менавіта Польшча... Ну, і беларусы бралі ўдзел у гэтых выбарах, нават вы... Так, і гэтыя выбары, я б сказаў, былі падвойна пераломнымі для мяне, бо раз, што, скажам, я апынуўся ў краіне, якая перша выйшла з камунізму, а па-другое, што першы раз пасля вайны у Польшчы беларусы выступілі як самастойная палітычная сіла. Мы паставілі двух кандыдатаў на выбарах, адзін у сойме, гісторык Янген Міранович, у сенат пісьменнік Сакрат Янович. Натуральна, мы не спадзяваліся, што мы пераможам з салідарнасцю, тады ніхто не мог перамагчы, але мы, як бы скажам, ну, атрымалі паказалі настолькі, паказалі сябе, атрымалі настолькі добры вынік, што, як бы скажам, нам гэта дало зарад энергіі, каб арганізаваць далей палітычны рух. Вось я называю гэтыя выбары часткова дэмакратычнымі. Тое самае, Сергей, можна было б сказаць пра выбары ў Верховны Савет Савецкага Саюзу, у якіх браў удзел толькі што створаны БНФ. І ёсць тут моманты для параўнання? Ёсць, конечно, моманты для параўнання. Нагадаю, што гэтыя выбары праходзілі амаль адначасна, толькі ў СССР гэтыя выбары праходзілі ў сакавіку, у Польшы яны праходзілі на пачатку чэрвеня. Але вельмі з вялікай нацяжкай можна назваць выбары на першы з'езд народных дэпутатаў СССР. Народных дэпутатаў СССР, тады гэта правильна так называлася юрыдычна, ну, хоць у нейкай ступені свабоднымі. Хутчэй іх можна назваць першымі альтэрнатыўнымі выбарамі. Вот гэта так, таму што па большасці акругаў было некалькі кандыдатаў. Але якія гэта былі кандыдаты? Практычна ўсе кандыдаты ад новаўтворанага народнага фронта, якія вылучаны ў Менску, гэта і Зенон Пазняк, і Вінцук Вячорка, і Віктор Івашкевіч, і Алексей Марачкін. Я быў у Віцебску. Вот, скажем, хоць мяне вылучылі 6 буйнейшых заводаў, прычым я палец а палец для гэтага не ўдару, гэта быў вынік перамогі ў кампаніі супраць віцебскай атамнай станцыі. Але я, канешне, ўваходзіў у народны фронт. Нікога з нас не пусцілі ў выбарчую бюлетэні праз гэта сіла сіта акруговых сходаў. 300 чалавек, якія прызначаліся парткамі рэкамамі, яны вырашалі, дастоен кандыдат. Але быў Александр Дабравольскі абраны. Так, вот мы все оказались, конечно, недостойными потрапить у этот список, хотя я думаю, что многие, безумовно, вот те люди, яких я назвал, они, безумовно, были бобранами. Але некоторые для номенклатуры темные лошадки, вот вы узгадали Добровольского, Корниенко, Габрусев, иншие, яны все-таки проскочили, им удалось проскочить у Верховный Совет, докладнее на з'езд народных депутатов. Конечно, это, я нагадаю, были выборы не в белорусский парламент, это были выборы у союзный парламент. Гэта бы не былі беларускія выбары. І наўрад ці было б можна спадзявацца, што нейкія будуць лёсавызначальныя рашэнні для Беларусі. Але безумоўна, што можна было атрымаць трыбуну, як атрымалі яе, скажам, дэпутаты з Літвы, Саюдзіса ці з Эстоніі. І вот тут адзін вельмі важны момант, пра які сказаў Ян. Ён двойчы, калі не памыляюся, ужыў слова «камуністы дамовіліся салідарнасцю». Ужыў слова «дамовіліся». У Беларусі камуністы ні з кім не хацелі дамаўляцца. Калі ў Літве камуністы дамовіліся з Саюдзісам, мы ведаем, што Ландсбергес і іншыя былі ў саюзным парламенце, у Беларусі камуністы жорстка заблакавалі прадстаўнікоў народнага фронта. Франак, ну, два чалавекі насупраць вас сядзяць, і кожны ў большай ці меншай ступені ўдзельнічаў у падзеях 20-гадовай даўніны. Што моладзь вы ведаеце? Ну, ты ж нарадзіўся тады, так? Я мне тады быў год, я гэтыя выбары праігнараваў, таму што я яшчэ. Ну, а што з досведу таго часу польскага, беларускага? Можна было б скарыстаць цяпер, на вашу думку? Ну, ведаеце, я... Ці ён карысны? Вось гэтая гадавіна, яна прымусіла мяне перагледзець усе энцыклапедыі, вікіпедыю, перачытаць пра тыя падзеі. І ведаеце, чаму найлепшы і найважней навучыцца ў палякаў гэта іхняя прынцыповасці? Таму што яны перад 89-м годзе пленамэрна мэтанакіравана аслаблялі рэжым і дабіваліся гэтых свабодных выбараў. І ў мяне прыходзіць на думку такая асацыяцыя, што мы цяпер хутчэй Беларусі не ў 89-м годзе, каб удзельнічаць у выбарах і спадзявацца на некую перамогу, а хутчэй у 84-м, калі салідарнасць выбары байкатавала, паправіце мяне, калі памыляюся, і калі салідарнасць разумела, што ніякіх шанцаў прайсці туды няма. А 80-е ўжо перажылі мы. Я думаю, што мы недзе вось у гэты перыяд, так, калі грамадства настолькі запалоханае, зачышчанае, інфільтраванае, і, в прынцыпе, шанцаў перамагчы пры дапамозе афіцыйных працэдураў няма. Адзіны варыянт ёсць паслабленне рэжыму пры дапамозе падпольнай дзейнасці, акцыя ў сам выдату. І я вось думаю, што калі, напрыклад, у нас адбудзецца вось гэтае кансалідаванне дэмакратычнай часткі грамадства, моладзі ў першую чаргу, то нават ва ўмовах такой сегментарнай дэмакратызацыі пры дапамозе інтэрнэту, сацыяльных сетак, мы здолеем таксама вывесці Беларусь на гэты 89-й год. Але цяпер гаварыць пра тое, што Беларусі, як многія кажуць, варта удзельнічаць у выбарах, таму што вось палякі ў 89-м годзе пры дапамозе выбараў змянілі рэжым, немэтазгодна і нават бессэнсоўна. Ну вось праз 25 гадоў Польша, суседка Беларусі, дэмакратычная краіна. Сергей, першая краіна, у якую вы паехалі, першая замежная краіна была Польша. Гэта было ў дзяцінстве, гэта для мяне было ў добрым сэнсе такім культурным шокам. Ну, это прыватная моя справа. Для Беларусі вельмі важна, і давайте не будзем пра гэта забываць, што Польша была першай краінай, якая ў жніўні, ўжо ў жніўні 91 года прызнала незалежнасць Беларусі. Амерыка для параўнання зрабіла гэта толькі ў самы апошні дзень таго 91 года. Мне падаецца, што напэўна сімвалічна, што на гэтым тыдні менавіта ў Варшаве на замкавай плошчы Барак Абама выступаючы гаварыў пра Беларусь. Я зачытаю некалькі цытатаў. Нашы свабодныя нацыі будуць трымацца разам, так што далейшыя расійскія правакацыі будуць азначаць толькі далейшую ізаляцыю і затраты для Расіі. Мы не дазволім цёмным метадам 20-га стагоддзя вызначаць 21-е. І далей. Мы разам, таму што мы ведаем, што дух Варшавы, Будапешту, Прагі і Берліну пашыраецца ўсюды, дзе прага свабоды хвалюе чалавечае сэрцы ў Менску, ці ў Каракасе, ў Дамаску, ці ў Пхеньяне. Ну, Барак Абама вельмі рэдка гаворыць пра Беларусь, але гаворыць. Я згадала, што апошняя яго згадка Беларусі была таксама ў Варшаве. І гэта было прыблізна ў гэтыя дні 3 гады таму. Толькі што скончыліся суды за плошчу. І тады Барак Абама сустракаўся з прэзідэнтам Польшы Камароўскім, але ён назваў імя не кандыдатаў на прэзідэнта, які ў той момант сядзелі за кратамі, не іншых удзельнікаў плошчы, а журналіста, беларускага журналіста польскага паходжання Анджэя Пачобута, які таксама быў пад судовай справай у гэты момант. І тое, што гэта 3 гады мінула з таго часу, як амерыканскі прэзідэнт назваў імя Беларусі, і я б яшчэ такую рэмарачку хацела зрабіць. Звычайна мінулы прэзідэнт США Джордж Буш малодшы, гаворачы пра парушэнне правоў у свеце, Беларусь ставіў у адзін шэраг з краінамі Кубы, М'янмы, Паўночнай Карэі. А цяпер гэты шэраг крыху змяніўся. Куба, М'янма не фігуруюць, а Беларусь разам з Дамаскам, разам з Пхеньянам і разам з Каракасам. І што гэта азначае? Вельмі добра, што згадалі адсутнасць і прагу свабоды беларусаў. І ён гэта сказаў пасля узгадвання расійскага імперыялізму. І у мяне ёсць вялікае спадзяванне, што гэта таксама сведчыць пра тое, што і Абама, і Еўразвяз не будуць спадзявацца, што Лукашэнка, напрыклад, будзе гарантам гэтае самае стабільнасці, як не быў Янукович. Вы памятаеце, як з Януковічам здарылася? Янукович таксама, яго вестэрнізавалі, вадзілі за ручку, прывозілі ў еўрапейскія краіны, і ўсё скончылася тым, што ён аказаўся самай галоўнай расійскай марыянеткай. Так вось, я хачу падзякаваць найперш украінскаму народу, які зрабіў